ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბევრი კორუმპირებული ჩინოვნიკი წავიდა საქართველოდან მაშინვე. ზოგი კი მხოლოდ ახლა ხვდება, რომ თურმე დარჩენა სასვლა ჯობდა. ვიცით, მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი წერილი მოდის ჩვენს რედაქციაში. არის ბევრი შეკითხვა დასული ამ წერილებში, არის რაღაც სურვილები ჩვენს მიმართ და ასე შემდეგ. ის მთავარი რაღაც ლეიტმოტივი, რაც ამ წერილებს გაძლევს, არის ის, რომ მათი სურვილი ან მაყურებლების სურვილია, რომ ღამის შოუ იყოს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე არის. ამისათვის მე დღეს გავიარე და ვიყიდე ანეკდოტების წიგნი. წიგნია, სადაც ბევრი ანეკდოტია მოცემული და გადავწყვიტე, რომ სცენარისტები გავათავისუფლო სამსახურიდან. ეს ხუმრობა სცენარისტებმა მოიფიქრეს, ანეკდოტების წიგნზე ხუმრობა. აგრეთვე არის ერთი ასეთი მოსაზრება, რომ უკვე დროა შეიცვალოს ღამის შოუს მუსიკალური ფუნდი თავიდან, როცა გადაცემა იწყება, ის რაც მუსიკა, ის რომ შეიცვალოს. Ну, гвиндада ჩვენ რო გადაცემის ფუძი უკვე შეგვეცვალა და ყოფილიყო ძაღლების ვალსი. აი ის ბამ პამ პამ პარაბამ პამ პამ პამ პამ პამ პამ აი ესეთი ფუძი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენმა მუსიკალურმა ბენდმა არიცოდა ამის დაკვრა. ძაღლების ვალსის დაკვრა არიცოდა ჩვენმა მუსიკალურმა ბენდმა და მეც ვფლათ ხეირიანად ვერ ვღერი ვარ ეს რო ფუძში რო ჩაგვესვა. აგრეთვე გვიგზავნიან ხოლმე ხუმრობებს და გვეუბნებიან, რომ აი ეს ხუმრობები გამოიყენეთო თქვენს გადაცემაშიო და მათ გონიათ, რომ ჩვენ ამ ხუმრობებს სულად არ მკითხულობთ და ვააგდებთ ესე და არა, ძირფასო მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ხუმრობებს მკითხულობთ თავიდან ბოლომდე და მერე ვააგდებთ. ბევრი შეკითხვა აგრეთვე აი ღამის კურიერი ღამის ზერასთან დაკავშირებით, რომ აი ესენი რომ გაუქმდაო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს გადაცემები გაუქმდა, სხვა არხებზე ახლა ისეთი ფილმები გადის, რომელთა დაწყების წინათ, ესე იგი ეს დიქტორები მაყურებლებს ეუბნებიან, რომ თუ თქვენ სუსტი ნერვები გაქვთ ან გაუწონასწორებელი ფსიქიკა, სხვა არხებზე გადართეთო. სხვა არხზე გადართეს და მე წარმომიდგენია მაყურებელთა ის კატეგორია, რომელიც ახლა ღამის შოუს უყურებს. დაახლოებით ასეთი, აი სუსტი ნერვები ვისაც აქვს და გაუწონასწორებელი ფსიქიკა. ღამის კურიერს და 60 წუთს რაც შეეხება, აი რატომ დაიხურა ღამის კურიერი და რატომ არ გადის ეთერში 60 წუთი, ამაზეც მინდა მოგახსენოთ. ღამის კურიერი იმიტომ აღარ გადის ეთერში, რომ სტუმრები აღარ დარჩათ. ხოლო 60 წუთი იმიტომ აღარ გადის ეთერში, რომ დასაჭერი ხალხი აღარ დარჩა. ამ საერთო ფონზე მინდა მოგახსენოთ, რომ საკმაოდ წარმატებულია ლუბა ელიაშვილის პროექტი გადაცემა დიალოგი. ამ პროექტის წარმატებაზე ისიც მიუთითებს, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე გაუფორმა ლუბა ელიაშვილს ხელშეკრულება, რომ გადაცემა დიალოგის კასეტები გაიყიდება აფთიაქებში როგორც ყველაზე ეფექტური დილის მომგვრელი საშუალება. ცვლილებებია აგრეთვე ელეკომპანია იმედში, აქ სამსახურიდან დაითხოვეს 2500 თანამშრომელი და მათ ეხლა მხოლოდ 11700 თანამშრომელი დღა მოუწევს მუშაობა. რაც შეეხება ტელეკომპანიამ ზეს, ეს ლუკმა ბოლოს შემოვინახე. მე პირადად ვეღარ ვუყურებ რა, აი მართალი რომ გითხრათ, მზეს ვერ, აი გული არ მინდის რომ მზეზე გადავთო და ვუყურო, იმიტომ რომ იქ ინგა გრიგოლია აღარ არის და აი რას უნდა ვუყურო, როცა ინგა არ არის და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მენატრება ის დრო, როდესაც ინგა გრიგოლია ესე ამშვენებდა ტელეკომპანიამ ზის ეთერს და აქედან გამომდინარე მინდა ჩემგან ერთი სიმღერა პატარა ვუმღერო. პირადად ინგა გრიგოლია. ილურ ხო მომეთვალე? მუშენო ზე არ მზეო მუშენო. შეიძლება, შეიძლება იმის ბრალია, რომ ეს ხამის გადაცემები არ არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ვითარდება ქართული მედიცინა და კოსმონავტიკა. მედიცინას რაც შეეხება, მედიცინის განვითარებას რაც შეეხება, ქართველი მედიკოსები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ფაქტობრივად შემცირდა მძიმე დაავადებების მკურნალობის ხანგრძლივობა. ასე მაგალითად, ელექტროშედუღების ყურებით გამოწეული თვალის ტრავმა უკვე შესაძლებელია, რომ განიკურნოს 30 დღეში. კობრას ნაკბენი შესაძლებელია, რომ განიკურნოს უკვე 65 დღეში. და გურამ შარაძის პრესკონფერენციის მიღებული ფსიქოლოგიური სტრესი უკვე 215 დღეში. ქართული კოსმონავტიკის განვითარებას რაც შეეხება, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უკვე საქართველოში დაბრუნდა ცნობილი ქართველი კოსმონავტი შალვა ბანძელაძე, რომელმაც სტაჟირება გაიარა დისნეილენდში და რაღა დაგვრჩა ჩვენ. ანუ დაგვრჩა ერთი კოსმოსური ხომალდი და ეს ქართული კოსმონავტიკის პრობლემაა თანამდებ, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ პირველ როცა შეეცადნენ, რომ პირველი კოსმოსური ხომალდი, ქართული კოსმოსური ხომალდი გაეცათ კოსმოსში, იგი ბუმ შეჭამა და ესე იგი იყო გამოუვალი მდგომარეობა. მაგრამ ჩაერთო პროცესში მეცნიერებათა აკადემია და ესე იგი დაზღვევის სხვადასხვა მექანიზმები მოიფიქრეს. დაზღვევის პირველი მექანიზმი გახლავთ ის, რომ კოსმოსური ხომალდი გაუშვან ბგიტით. როდესაც ბუზდინავს, თუ ამან არ გაამართლა, დაზღვევის მეორე მექანიზმი არსებობს, რომ ქართული კოსმოსური ხომალდი იმოძრავებს გაცილებით უფრო სწრაფად, ვიდრე ბუ. რო ბუ არ დაეციოს და არ შეჭამოს კიდევაც. თუ ამანაც არ გაამართლა და თუ ბუ ქართულ კოსმოსურ ხომალდს დაეწია, მაშინ აქ თავს იჩენენ ქართველი მეცნიერები იმით, რომ არსებობს დაზღვევის მესამე მექანიზმი უკვე, რომ ქართული კოსმოსური ხომალდი იქნება უგემური. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ყველაზე ცინიკური წარწერების სია. ყველაზე ცინიკური წარწერების სიაში მესამე ადგილზე გავიდა წარწერა ტაილანდური ქათმის მაღაზიაზე. წარწერა ასეთი იყო: გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება. ყველაზე ცინიკური წარწერების სიაში მეორე ადგილზე გავიდა წარწერა მაიკლ ჯექსონის მაისურზე. წარწერა ასეთია: ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. და ყველაზე ცინიკური წარწერების სიაში პირველ ადგილზე გავიდა წარწერა საქართველოს გენერალური პროკურორის კაბინეტზე: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გენერალურ პროკურატურაში. ბევრი შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იჭერენ ამდენ ხალხს საქართველოში და როდემდე გაგრძელდება ეს. ამასთან დაკავშირებით გენერალური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი ამბობს, რომ იგი დაჭერებს მანამდე გააგრძელებს, სანამ ციხეში კვორუმს არ შეკრებს. და ღამისშოუს დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ამ დაჭერების პარალელურად საქართველოს მთავრობა არ ივიწყებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე იგი პატიოსნად მუშაობდნენ ახლის განმავლობაში და მათ აწინაურებს. ასე მაგალითად არის ასეთი მოსაზრება, რომ ვანო ზოდელავას დააწინაურებენ და ესე იგი ფოთის ყოფილი მერი გახდება თბილისის ყოფილი მერი.